У эфіры радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергія Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Осіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міжнародная група абароны журналістаў «Прэс-эмблем кампейн» заяўляе, што з пачатку года было забіта 26 журналістаў. Гэта намнога больш, чым летась, калі на працягу студзеня і лютага было зарэгістравана 16 забітых. У Гвінеі-Бісау, дзе група салдат сёння застрэліла прэзідэнта Жуана Віеру, вайскоўцы заклікаюць насельніцтва да спакою. Камандаванне арміі запэўнівае, што спробы перавароту не было, а забойства ажыццявіла невялікая група бунтаўнікоў. Па ўсёй верагоднасці, тыя помсцілі за забойства суперніка Віеры, начальніка генеральнага штабу Тагме Наваі. Пакуль не ясна, хто кантралюе сітуацыю ў краіне. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія». Апазіцыйная камуністычная партыя, якая мае другое месца, скардзіцца на масавыя парушэнні. Лідар партыі Геннадзь Зюганаў заявіў сёння журналістам у Маскве, што кандыдаты яго партыі выйгралі ў рэгіёнах вялікую колькасць галасоў. Амерыканскі ўрад выдзеліў чарговы пакет дапамогі – 30 мільярдаў даляраў найбуйнейшай страхавой кампаніі AIG. Рашэнне было прынятае пасля таго, як кампанія абвясціла, што ў апошнім квартале мінулага году панесла страты ў памеры 62 мільярды даляраў. Гэта самыя вялікія страты за квартал у гісторыі карпарацыі Амерыкі. У Пакістане выкрадальнікі пагражаюць забіць скрадзенага супрацоўніка місіі ААН. Аб'яднаны фронт вызвалення Белуджыстану патрабуе вызвалення з турмаў тысячы сваіх прыхільнікаў. Кіраўнік прадстаўніцтва ААН у справах уцекачоў у Белуджыстане Джон Салецкі быў выкрадзены 2 лютага. Іракскі суд вынес смяротныя прысуды тром дзеячам былога рэжыму Садама Хусейну. Яны прызнаныя вінаватымі ў забойствах і злоўжыванні ўладай. Это быў выпуск навінаў. Наступны на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыі ў Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку каля будынку ААН мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэтай падзеі ў нашым эфіры далей, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з паведамлення пра знаходжанне ў Сербіі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскорт там у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці, адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. Ну і далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш ягоную світу, сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек, дзяцей», канец цытаты, паведаміў прадстаўнік гатэлю. Ярастаў Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК груп кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага кіраўніка. Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае.

ні повышення, ні того не ведаем, то это будзе яшчэ больш складаней. У мяне другая сітуацыя, чакаем дзіця у пачатку мая, то ў гэтым годзе нікуды не планіруем. Ну а так хацелі бы куды-небудзь з'ездзіць. А из-за того, что все подорожало? Ну, не каждый себе, конечно, может позволить сейчас воспользоваться и путевкой. Дорого очень. В этом году мы с мамой ничего не планировали. Мы в том году немножко отдохнули, где на даче, где в санатории. А в этом году будем дача. Мы не ездим, мы в Беларуси все равно. На даче, постоянно на даче. Не надо нам этих путевок никаких. Путевки, они больно дорогие. Плануем. Хотелось бы, конечно, на море, на пальмы посмотреть. Но не знаю, как. Ну, реально сильно. Я думаю, что да. А не приходилось ничего менять. А у меня не было планов вообще на лето. Куда-то поездим. Куда-нибудь. Хотелось бы, конечно, и подальше, и потеплее, чтобы было. Ты меняете, вы исходите из этого плана на отпочинок, вот на лето, вот нет. Почему? Ничего, у меня вот сейчас ничего не меняет. Ну, а как вы проводите его? Путевки купили? Обычно. Какие путевки? Я обычно дома. Про планы отпочинку Градзенцева пытаў наш корреспондент Сергей Астравцов. Про отпочинок теперешний Александра Лукашенко на курорте в Сербии вы можете больше подробязно прочитать в интернете на нашем сайте. Там же и взять удел у дискуссии. Нагадаю, адрес сайту свобода.орг. Предпринимальникам з Ваўкавыску Миколаю Автуховичу, Юру Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новое обвинувачение, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Перадае наш корреспондент Олег Груздзелович. Министр внутренних справ Владимир Навумов провел прессовую конференцию с нагоды наближения профессийного свята Дня белорусской милиции. Первое ж питание до министра было связано со справой ваўкавыскіх предпринимальников Миколая Автуховича, Юры Лявонова и Владимира Осипенки. Былых политвязнев Автуховича и Лявонова, а так само Осипенку арештовывали бойцы милицейского спецназу. А милицейские следчие вышли на предпринимальников у сувязи с расследованием справы про выбух на проспекте Пераможцев 3 липня 2008 года, подтвердил министр Навумов. В ходе отработки час отпрацовки в Ваўкавыску была отрывана информация, и эта информация подтвердилась, что заховывают зброю до выбуховку. И что гэта рыхтаваліся выкарыстаць. У групу ўваходзіў грамадзянін Аўтухович. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркуе, на гэтым этапе мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца. Сказаў Владимир Навумов. Міністр внутренних справ заявіў, што справа Аўтуховіча да іншых прадпрымальнікаў з Ваўкавыску ніяк не звязаная з выбухам на проспекце Пераможцаў 3 ліпеня. Што да расследавання гэтай справы, то ні пра якія пэўныя вынікі Владимир Навумов не паведаміў. Міністр заявіў, што збіраецца распавесці некаторыя падрабязнасці справы абмежаванай групе журналістаў. Чаму не паведаміць гэтыя звесткі ўсім ахвотным супрацоўнікам медый, а толькі абмежаванаму колу? На гэта спадар Навумов адказаў. Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем. Нагадаю, справа про выбух, які адбыўся на проспекте Пераможцаў і пра якім пацярпелі десяткі людзей і мог пацярпець Александр Лукашенко, расследуецца ўжо 9 месяц. У межах расследавання следчыя дапыталі тысячы чалавек, адбіткі пальцаў узялі ў десяткаў тысяч. Праваабаронцы ў Беларусі неаднаразова заяўлялі пра парушэнні правоў людзей пры гэтым расследаванні. Апазіцыйныя палітыкі кажуць, што расследаванне справы пра выбух на проспекце Пераможцаў улада выкарыстоўвае дзеля збору сведак пра апазіцыю і пераслед дэмакратычных актывістаў. Перадаваў Олег Груздзелович. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал B92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўленыя з Беларусі 50 аўтамабіляў. Предпринимальникам з Ваўкавыску Миколаю Автуховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Телеканалу «Белсат» отмовили у регистрации Беларуси. Згуртаванне беларускай моладзі в Америцы провело у Нью-Йорку митинг у подтримку створальников партии «Белорусская христианская демократия».

што трэба бараніць родную беларускую мову. Параю, размаўляйце сябрамі, у краме, і не трэба будзе бараніць. Гаворыць Сергей Язерскі з Менску. Я хацеў выказацца на конт двухмоўнасці пісьменнікаў. Мяркую, што каб атрымаўся мастацкі твор, трэба выдатна валодаць мовай. Трэба мець тоісны з мовай менталітэт. Агляд тэлефанавання на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара». Палова 10 у Менску, на чарзе навіны з Беларусі. Беларуская МЗС адмовіла спадарожнікавому тэлеканалу «Белсат» у рэгістрацыі прадстаўніцтва ў Беларусі. Паводле дырэктара тэлеканала Агнешкі Рамашэўскай афіцыйнай прычынай для адмовы стала нібыта няправільнае афармленне дакументаў. Тэлеканал фінансуецца з бюджэту польскага МЗС. Праграмы «Белсата» выходзяць у асноўным на беларускай мове. Галоўная задача тэлеканала – падаваць грамадзянам Беларусі аб'ектыўную інфармацыю аб падзеях у краіне, Еўропе і свеце. За студзень гэтага года колькасць насельніцтва Беларусі зменшылася на 16 700 чалавек у параўнанні са студзенем 2008 году. Як паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта, на 1 лютага гэтага года ў краіне пражывалі 9 669 600 чалавек. За студзень нарадзілася 9305 дзяцей, памерлі 12620 чалавек. Міграцыйны прырост склаў 970 чалавек. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч заклікаў улады выратаваць ад разбурэння гістарычны вадзяны млын у вёсцы Лужкі Шаркаўшчынскага раёну. Трывогу таварыства выклікала тое, што руйнуюцца драўляныя канструкцыі, плаціны і моста цераз плаціну, прасядае падмурак, трэскаюцца сцены і распаўзаецца канструкцыі даху. Паводле таварыства аховы помнікаў, млын у Лужках не мае аналага ў краіне па сваіх памерах і захаванасці вытворчых механізмаў. Ён з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю рэспубліканскага значэння. А зараз коротка міжнародныя паведамленні. У Гвінеі-Бісау, дзе група салдат сёння застрэліла прэзідэнта Жуана Віеру, вайскоўцы заклікаюць насельніцтва да спакою. Камандаванне арміі запэўнівае, што спробы перавароту не было, а забойства ажыццявіла невялікая група бунтаўнікоў. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна «Адзіная Расія». Апазіцыйная камуністычная партыя, якая мае другое месца, скардзіцца на масавыя парушэнні. Амерыканскі ўрад выдзеліў чарговы пакет дапамогі – 300 мільярдаў даляраў найбуйнейшай страхавой кампаніі AIG. Рашэнне было прынятае пасля таго, як кампанія абвясціла, што ў апошнім квартале мінулага году панесла страты ў памеры 62 мільярды даляраў. За вызваленне 20 сябраў экіпажу карабля «Фаіна», захопленага самалійскімі піратамі, быў заплачаны выкуп. Пра гэта паведамляюць у офісе украінскага магната Віктара Пінчука. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. С

цьому вершу перекладу Богдановича на російську мову, виявили, що вона не цікава, суха, але проблема не тільки у гэтым. Я зайнявся на гултымі вобразамі, які ён ствараў, вобразамі пісьменніка. Дык вось, калі ён напісаў свой твор, яго падпісалі Максім Крыніца, ён быў страшна абураны, што не яго імем падпісалі беларускі твор. Расійскі твор амаль заўжды, асабліва перш-наперш мастацкі, падпісаў некім псевданімам. Ёсць яго ранні псевданім Рэон, ёсць псевданім Эха і ёсць Іван Февралёв. Ну, яшчэ варыянт Екатерына Февралёва. Вось гэта якбы маскі расійскамоўнага Богдановіча. Інакш кажучы, ён адштурхоўваўся да расійскамоўнай творчасці і казаў, гэта не мая. Ёсць сведчанні, што Богданович просто зарабляў гэтымі рэцэнзіямі. Юрась Пацюпа згадаў творчасць па-расейску як спосаб заробку. І мне згадаліся парадыйныя радкі Пімена Панчанкі, якога мы сёння таксама ўжо ўспомнілі. Дайце водкі і закускі, напішу стихі па-рускі. Спадарства Беларусь ўжо больш як два стагоддзі жыве ва ўмовах русіфікацыі. Асабліва яна ўзмоцнілася, як не дзіўна, за часы незалежнасці. І вось што мяне здзіўляе. У час агрэсіўнай русіфікацыі некаторыя двухмоўныя пісьменнікі, напрыклад, той жа Віктор Качко ці светлай памяці Валянцін Тарас, ён нядаўна пакінуў нас, цалкам пераходзяць не на расійскую, а на беларускую мову. Як гэта можна патлумачыць? За кожнай чытацкай аўдыторыя ўсё ж у нашай краіне замацавана свая мова. Калі мы гаворым пра маскульт, то гэта мова расійская. Тут можна назваць шмат аўтарак, асабліва якія пішуць жаночыя раманы, жаночыя дэтэктывы, пішуць па-расійску, выдаюць тут і нават маюць нейкі фінансавы прыбытак. Мне здаецца, што беларуская мова на нашай тэрыторыі гэта мова элітарная. Калі ты хочаш выйсці на разумнага, адукаванага чытача, то можна пісаць толькі па-беларуску. І вось гэты пераход, скажам, і Тараса, і Касько, ён выкліканы перш за ўсё гэтай неабходнасцю звяртацца да сваёй аўдыторыі. Калі ласка, Юрач, як мне бачыцца, прычыны, чаму ён перайшоў на беларускую мову, гэта некі свайго роду і пратэст, і жаданне проста падтрымаць тое, што яму было дарагое. Прыцягненне беларускай мовы, якая для яго была абсалютна не чужая. Як мне здаецца, у Тараса гэта была такая даволі складаная і доўгатрывалая эвалюцыя. Мы ўсе памятаем ягоны вядомы верш пра дзве родныя мовы. Зрэшты, ўсё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смерць. Тут я хацеў бы нагадаць паказальныя словы цёткі Лізы Пашкевіч мінулага і 20-га стагоддзя пра розныя эмажэнізмы, футурызмы і эксперыментальныя тэатр, так званыя, што пырхаць бесклапотна, як матылёк на сонцы, могуць толькі літаратуры моцныя, сталай гісторыі, сталым тэатрам. А беларус, што ён меў дагэтуль? Дык вось, калі кожны творца будзе мець у сваім даробку моцныя айчынныя творы, ён пасля можа забаўляцца і на іншай мове. Я вось, думаючы пра слова Язэпа, згадала, як у рамане «Нічые Федарэнкі» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне. Дзякую, Ганна. Неўзабаве мы працягнем нашую гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал Б-92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўлены з Беларусі 50 аўтамабіляў. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новыя абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў. Тэлеканалу «Білсад» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.